ögon. Ett ljus som ännu lever kvar. Jag minns så väl den första gången, min vän. Vi möttes, det var sommar och jag fann kärleken. Två mörka ögon och leendet du gav mig. Och ingenting var längre som förut. Den varma känsla som bor någonstans inom dig förändrade mitt liv på en minut. Två mörka ögon och kärlekslågor tändes som värmde mig och lyste upp i mig. Den blick du gav mig, så underbar den kändes. Den sommaren för länge sedan, då jag fann kärleken. En sång du lärde mig förstå. Jag minns så väl de vackra orden, min vän. Du lärde mig den sommaren då jag fann kärleken. Två mörka ögon på leendet du gav mig. Och ingenting var längre som som bor någonstans inom dig förändrade mitt liv på en minut. Två mörka ögon på kärlekslågor tändes som värmde mig och lyste upp min väg. Den blick du gav mig, så underbar den kändes. Den sommaren för länge sedan, då jag fann kärleken.